धाम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विन कृष्ण तृतीया विक्रम समय 2054 19 सितंबर 1997 को नोहर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। साधन जितने गए उनको समझने से और सिद्धि की उत्कर्ष अभिलाष होने से सब साधन सुखम हो जाते हैं। साधन जो कठिन मालूम देते हैं, चाहे योग का हो, चाहे संघ का हो, चाहे भक्ति का हो, और नये योग, अठ योग, राज योग, मंत्र योग, नासिति योग, कई योग है, सबके सब योग सिद्ध हो जाते हैं दो बातों में से। मुख्य मूल तो मेरा कल्याण हो, मेरा उद्धार हो, ऐसे साधन मिल जा तो मैं तत्परता से कहूं, ऐसी उत्कट अभिलाषा सिद्धि के लिए मैं जीवन मुक्त हो जाऊं, मैं भगवान का प्रेमी हो जाऊं, मैं योगी हो जाऊं, ये ऐसी उत्कट अभिलाषा हो जाए तो हो जाएगा। जीवन मुक्त की इच्छा हो गई, जीवन मुक्त होना है, मैं तो केवल जीवित मुक्त होने की उत्कट अभिलाषा हो जाए और फिर मिल जाए बात जो करने के स्त्री से मना होता है, वो मान ले विवेक पूर्वक तो बहुत जल्दी सिद्धि होगी। कारण यह है कि मनुष्य शरीर में विवेक की ही मुख्यता है और इसमें विशेषता नहीं है, कई विशेषताएं हैं, परंतु सबसे विशेष विशेषता है विवेक। सत असत नित्य अनित्य अपना पराया हे उपाधेय ग्राह्य त्याज्य कर्तव्य अकर्तव्य इनका अलग अलग ज्ञान होना, ये ज्ञान प्रधान मनुष्य है। मनुष्य के सिवाय ज्ञान प्रधान कोई भी जूनी नहीं है। देवताओं में ज्ञान है परंतु ये सुख भोगने के लिए गए हैं, उनका उद्देश्य सुख भोग में है, उनका वो विवेक काम नहीं देता। नरकों में प्राणी गए हैं, वे दुख भोगने के लिए गए हैं, इस वास्ते दुख के भोग में बेचारे समय बर्बाद कर देते हैं, वो विवेक नहीं कर सकते, विवेक लाने से काम है। 84 लाख जूनी है, उसमें जड़ता भी मुख्यता है, वो समझ भी है, इस वास्ते वे भी इस विवेक को काम में नहीं ला सकते। इस विवेक को काम में ला सकते मनुष्य, वो भाई शरीर वो चाहे बयान शरीर कोई हो, मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है। जैसे सनातन धर्म को कहता ही है इनके सिवा है, चाहे यमन धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, कोई धर्म है, किसी समुदाय में पैदा हुआ हो, यहूदी हो, पारसी हो, ये इतने ही है। भूमंडल पर मत हमने इतने ही सुना है, पृथ्वी मंडल के ऊपर सुनते हैं कि 200 देश है, जैसे एक हिंदुस्तान है, ऐसे कोई छोटा है कोई बड़ा है, ऐसे 200 देश है अलग अलग, उनकी भाषा रहन सहन खान पान सब भीतर आकर में भेद है, परंतु मनुष्य मात्र है सभी। इसके सिवाय वन मनुष्य भी होते हैं जंगली, वो भी मनुष्य है, वन में रहते हैं, तो उनको तो वो पशु की तरह ही होते हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं होता ऐसा। पशुओं में ज्ञान है, ऐसा ज्ञान है जैसे पशुओं में है, पक्षियों में है, ऐसी एक विशेषता है वो सब पशुओं में सब पक्षियों में नहीं है। क्यों मैं जहरीली चीज खाएंगे नहीं, तोता होता है ना, ये जहरीली चीज नहीं खाता। इस वजह से राजा लोग तोता रखते थे, मैना रखते थे, वो सुंदरता के लिए रखते, ऐसा लोग जानते, ऐसा नहीं है। वो भोजन करते वो पहले तोता को देते, वो तो खाता है, जहर नहीं है उसमें, जहर उन्होंने खाता नहीं। तो ऐसा ज्ञान पशुओं में पक्षियों में भी है, परंतु आत्मा अनात्मा क्या है, उद्धार क्या है, पतन क्या है, उद्भुक्ति कैसे होती है, उर्भुक्ति कैसे होती है, इन बातों का ज्ञान नहीं है। उनमें भी भगवान की कृपा से उद्धार हुआ है, उनमें भी भक्त हुए, वृक्ष में भी भक्त हुए, ऊंट में भी भक्त हुए, हाथी भी भगत था, गजराम दास, ऐसे कई पशु पक्षी भी संत हुए हैं, बड़े अच्छे, बड़े विवेकवान, पर वो भगवान की कृपा से कोई योजना सामान्य से ऐसे कायदा नहीं है। मनुष्य मात्र का समान कायदा है, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पांच ही बताए हमने, पांच ही सुने, और कोई सुना तो बता देना भाई, अगर ये छह करना शुरू कर देंगे, हमने तो सुना पांच ही है, एक हिंदू है, एक मुसलमान है, एक ईसाई है, एक यहूदी है, एक पारसी है, इसके सिवाय तो बता देना कोई। तो पारसी अपने देश में है, हिंदुस्तान में पारसी भी है, मुसलमान भी है, हिंदू भी है, ईसाई भी है, यहूदी है कि नहीं पता नहीं है, चार तो अपने देश में है हिंदुस्तान में। तो ऐसे सब मनुष्य है, सब परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं, सबके लिए एक कानून है। वो अवतार अपने हिंदू समाज में बहुत विलक्षण है, ऐसा कहीं देखा नहीं है मैंने, सुना नहीं है, आपने सुना तो बता देना भाई, कहना शुरू कर देंगे। जीव का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, ये संस्कृति हिंदुओं में ही है, और उद्धार चाहते हैं वे भी, अच्छा चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं, वो नाम अलग दे दो, कुछ भी कह दो उनका, परंतु ऐसे नरक है वो दूसरे कह देते हैं, नाम अलग अलग कह देते हैं, ऐसी बात समझ रहे हैं। विशेष बात अपने हिंदू समाज में है, भारतीय संस्कृति में ये विशेष बात है। इस देश में सूर्य भी तपता है तो ये 12 किरणा है, जिसमें 6 ऋतु होती है, ऐसी 6 ऋतु हर एक जगह नहीं होती, किसी ठंडी ठंडी ज्यादा है, किसी जगह गर्मी गर्मी ज्यादा है, किसी जगह जल ज्यादा बरसता है, परंतु अलग अलग ऋतु हिंदुस्तान में है। यहाँ पर जितनी जड़ी बूटी होती है, जितने तरह का अंग होता है, इतने तरह का साग होते हैं, इतने तरह की तरह तरी वृक्षावली है, इतनी हर एक जगह देश में ऐसी बात नहीं है। सूर्य कहना यहाँ 6-12 करना है, जिसमें 6 ऋतु होती है, 2-2 है, 3 ऋतु मुख्य है, एक शीतकाल, एक गर्मी काल, एक वर्षा काल, तो एक काल के 2-2 ऋतु है। तो इसका विस्तार से इस विलक्षणता ये हिंदुस्तान में है। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए विवेक प्रधान है, उस विवेक का आविष्कार हो रहा है। पुराने हमारे शास्त्रों में बहुत बातें की है, हमारे ऋषियों ने ये खोज कम नहीं की है, बहुत खोज की, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, स्थावर जंगम क्या है, ऋषि महापुरुषों ने बहुत खोज की है, बहुत विचार किया है, गहरा, जंगलों में रहना, गायों का दूध पीना, जड़ी बूंद खाना, तत्व की खोज करना, शायद किसी देश में ऐसा हुआ हो, अपने देश में ऐसा हुआ है। तो ऋषियों की देन है, उन्होंने लिखा है बड़ी शोभिता से, उसमें भी विलक्षण विलक्षण बातें आती है। भगवद गीता में मेरे को बहुत विलक्षण दिखती है बातें। मैंने पुस्तकों में पढ़ी है, शास्त्रों की पढ़ाई भी कुछ मैंने की है, पर वो पढ़ाई में भी गीता जी की बात बहुत विलक्षण है। वो अगर समझी जाए तो साधन बहुत सरल हो जाएगा, बड़ा सरल हो जाएगा। जैसे गीता में आया समग्र परमात्मा के वर्णन का सातवें अध्याय में आया, तो सातवें अध्याय के ऊपर और लिखा है कुछ, सातवां अध्याय छप भी गया है, साधु संजीवनी ने भी लिखा है, और इसमें विशेष बात लिखो लिखी है, अभी लिखा रहा हूँ अगाड़ी, सातवां अध्याय छप भी गया है, तो उसमें समग्र परमात्मा की बात छह अध्याय में नहीं आई, सातवें अध्याय में आई है। सातवें बारह तक इसमें विलक्षणता है, अगर तेरह चौदह इनमें भी ज्ञान की बात है, पंद्रह में भक्ति की बात है, सोलह में देवी से मध्यास है, सत्रह में तीन तरह श्रद्धा है, अठारहवें में सब विषय आया, जितना विषय गया सब संघर में आया है, ऐसा विषय विभिन्न हुआ है। तो मूल बात ये अपरार परा प्रकृति बताई भगवान ने, असल से हम समग्र माम यथाग्रसित सुन। उसके बाद भगवान ने बताया भूमि आपा अनल वायु खंग मन बुद्धि और अहंकार, ये आठ भेदों वाली अपरा प्रकृति है। मानो आठ भेदों वाली जगत है, पूरा जगत अनंत ब्रह्मांड इसके अंतर्गत आ जाते हैं, कोई इसे बाहर नहीं रहता, ये जगत रूप से है अपरा प्रकृति। और परा प्रकृति जीव मात्र, जितने ब्रह्म नाम जीव है वे जीव मात्र परा प्रकृति में आ जाते हैं। परा अपरा दोनों परमात्मा की प्रकृति है, और परमात्मा मालिक है ये इनकी है, ये परमात्मा के अंदर जो प्रकृति है, प्रकृति है वो क्या है, अपना पर जो बैठे देखते हैं उसमें मैं हूँ जो अभिमान है, ये प्रकृति का जड़ अंश है। तो जड़ अंश के साथ में जो स्वयं मिल गया है मैं हूँ, ये हुआ खास जीव का स्वरूप, मैं हूँ ये जीव का स्वरूप है। इसमें कई तरह के मतभेद है शास्त्रों में, पर सीधी सरल गीता के अनुसार मैं हूँ ये जीव का स्वरूप। तो इसमें क्या है, मैं पढ़ा तो है प्रकृति का और हूँ पढ़ा है परमात्मा का, दोनों मिलकर के जीव है। तो ये दम धारियते जगत का, तो ये जगत को धारण करता है, मानो प्रकृति के अहम को धारण करता है, अहम से नीचे नीचे बुद्धि है, बुद्धि से नीचे मन है, मन नीचे आकाश है, आकाश वायु है, वायु के बाद में तेज है, फिर जल है, फिर पृथ्वी है, ये कर्म से नीचे नीचे कर्म आया है, ये अपरा प्रकृति पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच और मन बुद्धि अहंकार तीन, ये आठ वेदों वाले, ये आठ वेदों वाले ये अपरा प्रकृति संपूर्ण जगत और जीव और परमात्मा ये तीन तत्व है। दर्शनों में भी इन तीन तत्वों का विवेचन होता है, जगत जीव पर आत्मा नाम जगत का, जीव का परमात्मा का, परमात्मा है उस परमात्मा के बीच में ये जो अहम है सबसे सूक्ष्म चीज, जड़ चीजें जितनी है उनमें सबसे अहम है, उस अहम के साथ ये स्वयं मिल जाता है, स्वयं में अहम नहीं है, स्वयं में अहम है प्रकृति का, परंतु अहम को धारण कर लेता है, अहंकार को धारण करके और ये जीव बन जाता है। तो जीव में चेतन शक्ति है वो है परमात्मा की शक्ति, उसमें अहम है ये प्रकृति की शक्ति, और अहम के अंतर्गत सब संसार, मात्र जितना संसार है वो अहम के अंतर्गत है, अहम है जीव के अंतर्गत, जीव है परमात्मा के अंतर्गत, ऐसे परमात्मा के अंतर्गत सबकी सृष्टि है। अब इसमें कर्म योग बताया है, ज्ञान योग बताया है और भक्ति योग बताया है। योगास्त्रयो मानता एकादश के बीसवें अध्याय में भी भगवान तीन योग है, योगास्त्र या तीन कहा, वो ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, ये तीन योग बताए। तीन योग गीता में आया है, अलग अलग अध्यायों में योग में आया है। तीन योगों में एक कर्म योग है, तो कर्म योग से भी मुक्ति होती है, ज्ञान योग से मुक्ति होती है, भक्ति योग से मुक्ति होती है। इनमें दार्शनिक भेद है कि अद्वैत सिद्धांत वाले कर्म से मुक्ति नहीं होती और भक्ति से भी मुक्ति नहीं होती। ये मल विक्षेप दूर करने के लिए उपाय है, और आवरण दूर करने के लिए वेदांत है, उससे ही मुक्ति होती है, ऐसा अद्वैत सिद्धांत का वर्णन है। भक्ति के वर्णन वाले कहते हैं कि ये पहले कर्मयोग है, इसके बाद में ज्ञान योग है, जिसमें आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान होने पर भक्ति का अधिकारी होता है, परमात्मा की भक्ति, फिर परमात्मा की प्राप्ति होती है। वैष्णव श्रेष्ठ वर्णन है, ऐसे नारायण वर्णन है कई तरह का। तो ये साधन सबके सब सुगम कैसे हो जाए, इस विषय को खूब जाने आदमी तो बहुत लाभ की बात है। तो आठ पैदा हमारी अपरा प्रगति रही, ये काम करते हैं उसके निष्काम भाव हो जाए, तो निष्काम भाव समझने से बड़ी सुगमता से हो जाता है। अब वो गीता के अनुसार है, मैंने जैसा समझा है वो बताता हूँ, त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। नारायण नारायण नारायण नारायण, खास बात एक, ये जो हम मनुष्य बैठे बने हुए उनके लिए खास बात है एक, इनके लिए संसार में कोई अपना नहीं है और अपने लिए नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है अपने लिए नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी अपना नहीं है अपने लिए नहीं है, कारण शरीर भी अपना नहीं है अपने लिए नहीं है, ये सब संसार का अंश है। स्थूल संसार का स्थूल अंश है स्थूल शरीर, सूक्ष्म संसार का सूक्ष्म अंश है सूक्ष्म शरीर, कारण जगत का खास अंश है कारण शरीर। तो कारण शरीर की कारण जगत के साथ एकता है, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म शरीर के साथ एकता है, स्थूल शरीर की स्थूल जगत के साथ एकता है, और अपने परमात्मा के साथ एकता है, किसी शरीर के साथ एकता नहीं है। ये एकता मानी है, ये बनने का कारण है। और पहले ये शरीर नहीं थे, फिर नहीं रहेंगे, और स्वयं मरेगा नहीं, स्वयं रहेगा, और मानता है शरीर के अधीन। इस शरीर को ही अवस्था है, जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, तीन स्वप्न की अवस्था है, तो अवस्था भी हरदम नहीं रहती, शरीर का हरदम नहीं रहता, स्वयं हरदम रहता है। तो इसलिए अपने नहीं है, इस बात की विचार करने से एक बहुत बढ़िया बात मिलती है। अनंत ब्रह्मांडों में रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिस परमात्मा के अंतर्गत एक एक रूह है, भगवान एक रूह में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, जिस तरह से सूर्य के समय कुमार बंद हो वो घाम आता है, तो कौन छेद होता है, छेद में होकर के प्रकाश आता है, तो प्रकाश डंडे की तरह दिखता है, डंडे की तरह किरण आती है, उस डंडे में बहुत सूक्ष्म रज वो भरा रहता है, इतनी उसमें छोटे छोटे रजकण घूमते हैं, उस रजकण के 60वां भाग का नाम है परमाणु। जालांतर गति भानव यह सूक्ष्म दृष्टि रज तसे षष्ठतम भाग परमाणु परमाणु होता है, ऐसे भी परमाणु है वो त्रिश्रेणु है, ऐसे परमाणु घूमते हैं। तो जैसे उस किरण में वे अखंड अनंत घूमते हैं, उन कर्ण कणों की गणना नहीं करनी गलत था, जितना डंडा दिखता है उसमें वो दिखते है समझे, यहां भी ऐसे ही है, इस तरह से ये सूर्य कणों घूम रहे हैं, परंतु प्रकाश का डंडा घूमता है अंधेरे में, उसमें वो दिखता है। तो उस एक डंडे के अंतर्गत आने वाले परमाणु को कोई गिन नहीं सकता, ऐसे संसार में परमाणु है, और भगवान के रोम रोम में ऐसे कोट कोट ब्रह्मांड, ऐसे वो परमात्मा का स्वरूप है, उसमें एक एक परमाणु एक एक ब्रह्मांड है, उसमें पांचों भूत है, पृथ्वी है, जल है, वायु आकाश है, उस परमाणु इतने हैं। उसमें से ये मनुष्य विचार करे तो एक बहुत मार्मिक बात बढ़िया मिलती है हमारे लिए। अनंत ब्रह्मांडों में हमारी कोई चीज नहीं है, हमारे लिए कोई नहीं है। जैसे ये स्थूल जगत है, ये स्थूल शरीर के सामने है, तो स्थूल संसार में हमारी और हमारे लिए कोई चीज नहीं है। ये स्थूल शरीर हम अपना मानते हैं, सूक्ष्म अपना मानते हैं, कारण शरीर को अपना मानते हैं, अपने नहीं है। स्थूल शरीर पर अधिकार करो तो स्थूल शरीर को हम मन भाव जैसा बढ़ा सकते हैं, ये अधिकार है, हमारे सामर्थ्य की बात नहीं है। स्थूल शरीर को हम अच्छा बढ़ा सके, मजबूत बढ़ा सके, इसको बीमार न होने दें, इसको बुखार आदि न आने दें, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो स्थूल शरीर के ऊपर भी हमारा अधिकार नहीं चलता। कहते हैं शरीर मेरा है, मानते हैं, सब मानते ही करते ही है, परंतु शरीर को चाहे जैसा बना रहे, चाहे जितने रख रहे, चाहे जैसा रख रहे, ये आपकी बात नहीं है। तो शरीर पर हमारा अधिकार नहीं चलता। कहते थे कि वो शरीर है मेरा, कह देते अधिकार नहीं है। जैसे रेल में बैठते हैं हमारी गाड़ी कह देते हैं, पर उस गाड़ी पर अधिकार कुछ नहीं, उस पर हमारा अधिकार नहीं है। गाड़ी हमारी है, हमारी गाड़ी आ गई, आप गाड़ी हमारी गाड़ी आए नहीं है, हमारी आ गई, हमारी गाड़ी कहते हैं, पर गाड़ी पर कोई आधिपत्य है बड़ा, उस पर पूरा हमारापन चलता है। इस तरह से शरीर पर हमारापन चलता नहीं है। मान लेते हमारा शरीर है तो भरण पोषण करो, रक्षा करो और शरीर से उपकार करो। आपका स्वरूप संसार शरीर नहीं है। ऐसे सूक्ष्म शरीर भी, पांच कन्या, पांच कर्मेंद्रिया, पांच प्राण, मन, बुद्धि, ये भी अपना स्वरूप नहीं है और अपने लिए नहीं है। स्थूल से अपना नहीं, अपने लिए नहीं है। सूक्ष्म से अपना नहीं, अपने लिए नहीं है। काल से अपना नहीं, अपने लिए नहीं है। ये नमूना है अनंत ब्रह्मांडों का। उन अनंत ब्रह्मांडों में जितनी वस्तुएं हैं वो अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है। केवल परमात्मा वो अपना है। वो कहते ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। ये परमात्मा का आयुष है। जैसे आप हम लोग अपने माता पिता का आयुष है, तो माता पिता का आयुष है, तो माता पिता के हुए शरीर, ऐसे स्वयं परमात्मा का आयुष है। स्वयं परमात्मा का आयुष कैसा है? भगवान के ममई वांश हो जीव लोके जीव भूत सनातना। ममई वांश हो मेरा ही अंश है। तो मेरा ही अंश कहने का तात्पर्य, जैसे आप हम जिन भाई हो बहन कोई भी हम अपने माता पिता का अंश है, तो माता पिता दोनों का अंश है हमारे में। माँ का भी अंश है, बाप का भी अंश है। ऐसे जीव मात्र में भगवान कहते मम अंश मेरा ही अंश है, प्रकृति का अंश नहीं है। स्वयं जो जीव है वो मम एव अंश, केवल मेरा अंश है, प्रकृति मिली हुई नहीं है। जैसे हम लोगों के शरीर में माँ बाप दोनों है, और हमारे शरीर में आधा शरीर माँ का है, आधा शरीर पिता का है, ऐसे भी हमारे शरीर जितना अंग है उस बाया अंग स्त्री का माना जाता है, दाहिना अंग उसका माना जाता है। तो दोनों अंश है इसमें, माँ का रज पुरुष का वीर दोनों बिल्कुल बना है, पर जीव है वो दोनों का नहीं है। भगवान कहते मामा भाई मेरा अंश है, शुद्ध मेरा अंश है, तो परमात्मा का है। और परमात्मा इसके लिए है, जैसे बालक के लिए माँ होती है, ऐसे परमात्मा हमारा माँ है। तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु से सखा तुम्हें विद्या द्रवण तुम्हें सर्व मम देव देव, तो वो अपना है, उसके सिवाय कोई अपना नहीं है। तो इस जीव का अनंत ब्रह्मांडों में अनंत चीजें है, परंतु हमारी कोई चीज नहीं है, अरे हमारे लिए कोई चीज नहीं है। वे अनंत ब्रह्मांड जिसके रोम रोम में है वो परमात्मा हमारा है और हमारे लिए है। वे भगवान अवतार लेते हैं और सब क्रिया करते हैं, उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, वही परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। ऐसे बड़ा अवतार लेते हैं, अवतार नहीं काम करते हैं। सर्वोपरि ऊपरी परमात्मा है, परंतु परमात्मा का स्वभाव बड़ा विलक्षण है, बड़ा ही अलौकिक है। ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने, संतों ने, आचार्यों ने बहुत वर्णन किया है। सब वर्ण इकट्ठा कर दिया जाए तो परमात्मा के स्वरूप का वर्णन नहीं होता, वो वर्णातीत है। वर्णन से क्या वर्णन किया जाए, मन वाणी आदि से अतीत है, विलक्षण है, अलौकिक है। मन वाणी क्या कहे, मन समेत जी जानन वाणी जान नहीं सकते, ऐसा है। उस वर्णन किया वे परमात्मा अवतार लेते हैं, लीला करते हैं, तो एक विलक्षण बात बता, परमात्मा मालिक नहीं बनते। जैसे गुरु बनता है शिष्य का, तो शिष्य बना लेता है, गुरु बनता है, इस तरह से भगवान गुरु नहीं बनते, शासक नहीं बनते, राजा नहीं बनते। राजा पद ले लेंगे, गुरु का पद भी ले लेंगे, आप चाहो तो आपको गुरु बन जाएंगे, आप भी माँ बन सकते हैं, पिता बन सकते हैं, भाई बन सकते हैं, गुरु बन सकते हैं, मालिक बन सकते हैं, बेटा बन सकते हैं, आपका नौकर बन सकता है, वो भगवान सब कुछ बन जाएंगे। परंतु मुझे को माते तो बना ले, ये साल नहीं है। दूसरे को शासक बना ले, आप शासक बन जाए, ये बात नहीं है। भगवान मित्र बनाते, भालू और बंदरा को भगवान ने मित्र कहा है, चेला नहीं कहा है, बेटा नहीं कहा है। हनुमान जी ने चाहा है तो हनुमान जी चाहे कि मैं पुत्र बनूं, तो माता सीता जी के पास गए, सीता पास माँ ने कह दिया अगर अमर गुण शुद्ध हो बेटा हो जाओ, तो फिर राम जी ने बेटा माना है। क्यों, बेटे का पालन तो माँ ही करेगी, बाप मानने तो क्या फायदा, कैसे करेगा वो। इस वजह माँ ने स्वीकार कर लिया, फिर भगवान ने स्वीकार कर लिया। ऐसे स्वीकार कर ले पर जान करके किसी को चेला बेटा कैसे नहीं बनाते। और आप बनना चाहो तो आपके लिए इतनी सुगमता कही है, तुम जैसे चाहो कि मैं तो भगवान मेरे बाप है तो बाप बन जाएंगे, भगवान मेरे गुरु जी है तो गुरु बन जाएंगे, भगवान मेरे भाई है तो भाई बन जाएंगे, भगवान मेरे मित्र है तो मित्र बन जाएंगे, भगवान मेरा चेला है तो चेला बन जाएंगे। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथे वजाम्यहम् हूँ, ऐसा संसार कोई नहीं है। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, भगवान में समान कोई नहीं है, भगवान भगवान ही है। जिस तरह में आप राजी हो वैसे ही आपके साथ प्रेम से बर्ताव करेंगे, ऐसा मनोबल का बर्ताव हरेक नहीं कर सकता। राम जी राजा बने, राजा पर जब शासन करते हैं, वे सबको उपदेश देते हैं, तो साफ कहते हैं भाई जो अनुचित कुछ भाको भाई तो वो बर्जे हो भाई मिश्राई, मैं कुछ अनुचित बोल जाऊ तो आप चिता आपको सो दे तरह के महाराज भी मत बोलो, ये उचित नहीं आपका। ऐसे भय रहते क्यों, राजा से भय लगता है, कैद में धर दे तो भय मिश्राई, भय छोड़ करके आप कह देना। ये अधिकार हरे ही राजा नहीं दे सकता, आप इतिहास देख लेना कोई राजा ऐसा अधिकार नहीं देता, सदा देना कह देना सब कुछ करना। भगवान अपना बरोबर पद देते हैं, निषाद राज को भी बरोबर पद है सखा है, सुग्रीव को भी सखा बरोबर पद है, विभीषण को भी सखा बरोबर अपने समान पद है, सब तो नहीं बनाते। निषाद राज सिद्ध भक्त है, विभीषण है वो साधक भक्त है, और सुग्रीव है पामर आदमी है, पामर मन भोगों में लगता हुआ है। तीन तरह के मनुष्य होते हैं, एक पामर होते हैं, एक साधक होते हैं, एक सिद्ध होते हैं। तो तीनों तरह भगवान ने अपना सखा बनाया, बंदर भालू को अपना सखा बनाया, बल्कि मेरे सखा है, ये हमारे मित्र है। ये बड़ी कथा एक याद आ गई, राम जी को राजगद्दी होने के बाद कई वर्षों के बाद जनक जी महाराज ने बुलाए कि महाराज जमाई आवे, बुलाए साहब तो साथ में बंदर भालू ये भी गए, सब सखा है भगवान की, सखा तो साथ में रही, सब गए तो सबको हो सिखा दिया हनुमान जी ने कि संचलता नहीं करना, चुपचाप रहना वहां। रामायण वाले सिखाए, रघुनाथ जी ने सिखाया कि वशिष्ठ जी मैं नमस्कार करो, ये हमारी माता जी नमस्कार करो, सिखाते नमस्कार। जो पहले सिखाया देखो भाई हमारा ससुराल है, वहां तुम संचलता मत करना, समझे। हनुमान जी महाराज करे जो करना, हनुमान जी करे संचलता मत करना, हमारी कहीं फलती हो जाएगी। तो सब दिया। अब पंक्ति हुई, पंक्ति में बैठी, पंक्ति में भोजन करने गए बैठे, तो मैंने ये होता है गुंदा जो पकड़ा, तो गुंदा पकड़ा गुठी उतरी, उतरी तो हनुमान जी ने पकड़ ली। अब मेरे सब फटा फट लगी, अब सभा तो वही रहेगा ना, भगवान ने तो मित्र दिया पदवी दी, अब कुछ लगे हनुमान जी कैसे करना क्या है ना, हनुमान जी कूद कर बैठे कैसे हमारे ऊपर चले जाए, ऐसे भगवान के मित्र है, बरोबर सदा है। गोस्वामी जी मैंने सरवाहा था, गोस्वामी जी मैंने पत्रिका में जैसे भेड़ चराते हैं, कोई बकरी चराते हैं, कोई गाय चराते हैं, ऐसे बंदरों को चराते हैं, हमारे रघुनाथ जी महाराज बंदरों का सरवाहा है, समझे। ये वाले अग्नि वाले है ना, ये हमारे बंदरों में सराने वाले, ये गोस्वामी जी भक्त लिखते हैं भगवान को, बंदरों को सराने वाले महाराज, भल बंदरों को सराते। तो इसमें मालिक बन करके शास्त्री होने करते, सब कहते हैं, सब बात सिखाते हैं, नमस्कार करवाते हैं, सिखाते हैं, पर बरोबर मित्र मानते हैं अपना। और वशिष्ठ जी के सामने कहा कि महाराज ये बेड़ा बने वही समर सागर का बेड़ा, समर युद्ध रूपी समुद्र में नौका तो ये बने, जब मानो विजय हुई। और उन्होंने कहता है ये वशिष्ठ कुलपूजी हमारे पूज्य गुरु जी महाराज है, इनकी कृपा धनु मारे, राक्षसों मारा तो इनकी कृपा से मारे, उत्साह तो भद्रा ने कही, राम जी ने कुछ किया ही नहीं। तो सबके साथ बड़ा प्रेम का आदर का बर्ताव करते हैं सब जीवों के साथ। वेदों में सहयो सखायो, वेदों में सखा बताया, अज्ञात सखा भागवत में आया पुण्यदिन उपाख्यान, वो पुण्यदिन को अज्ञात सखा बताया, भगवान सखा है, मैं सखा हूँ, मित्र है, तो जीव मात्र का मित्र है भगवान, मित्र से सलाह ले लो। और मित्र बना दो, चेला बना लो, बेटा बना लो, गुरु बना लो, मालिक बना लो, ये यथा वहां प्रपद्यंत तमस्ता थे, जैसा तू बोलो वैसे ही, तुम्हारी मर्जी अपनी मर्जी से नहीं। सबके शासक है भगवान, तो सब कुछ करने वाला है, बालू उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, सब करते हुए मांग नहीं करते, ऐसा भगवान जी स्वभाव है। तो वे परमात्मा है, वो हमारे हैं, ये बात बहुत मार्मिक है, मेरे को मिली है संतों की कृपा से, हम समझ नहीं पाए हैं, संतों से मिली है, हमारी बुद्धि की प्रधानता नहीं है, हमारी कोई विशेषता नहीं है, भगवान हमारे मित्र हैं। तो हमारा भगवान है, हमारे लिए भगवान है, हम जो चाव से देते हैं, प्रपन्न पार जाता है, प्रपन्न शरणागत के लिए कल्प वृक्ष है, कल्प से चार सौ भी मांग लो सबको दे देंगे, पर कल्प वृक्ष से विलक्षण कल्प वृक्ष है भगवान। कल्प वृक्ष की कथा आती है, मन जो कल्पना करो वो वर्ष देता है, जो कल्पना करो वो वर्ष देता है, वो दे देता है। एक कथा सुनी कि आदमी एक रास्ते चलते चलते गर्मी से हैरान हो गया, तो एक वृक्ष आया, उस वृक्ष में बैठ गया, कल्प वृक्ष था, वो बैठ गया, ठंडी तो छाया अच्छी है, अगर ठंडा जल मिल जाए तो कितने आनंद हो जाए, ठंडा जल ठंडी मटकी जल पिया, जल मिल जा, अब तो सोने के लिए तकदा मिल जाए, तकदा मिल गया, वो चाहता जो चीज मिलती गई, मिल तो गई, जंगल है कहीं बाघ आ जाए खा जाएगा, तो बाघ या खा गया, क्यों भगवान ऐसी कुछ नहीं है, कर्म वृक्ष भगवान होते हो कि ऐसे नहीं है, जो आवश्यक कह दे, परंतु यथा माम प्रपद्यंते शरण होते ऐसे करता हूँ, अनिष्टचार भगवान नहीं करते, अनिष्ट नहीं करते। ऐसे भगवान कर वृक्ष है तो प्रपन्न पारी जात है परमात्मा, बड़ी कर वृक्ष है निस्संग। इस बात से गोस्वामी जी ने कहा अंधाधुंध सरकार है, हमारी सरकार अंधाधुंध है, कोई न्याय अन्याय कुछ नहीं जानते, अंधाधुंध। तुलसी भजो निस्संग, तुम निस्संग भजो, अपराध होगा ही नहीं तो हम भजे रहे अपराध हो जाए तो दंड मिलेगा न, निस्संग भजो। खींचे दिनों परम पद रीज रहे निलंग, रुष कर दिए उसको तो परम पद दे दिया रावण को, विभीषण खुश गया लंका का राज्य, बोलो राजगढ़ में लंका मिली, नाराजगढ़ में बैकुंठ मिला, बोलो राजी की ऐसी नाराजगी। इस बात तुम राजा जो तो नाराज नहीं, राजी हो तो नाराज नहीं, अपने तो भगवान ना निस्संग भजो, डरो मत कि भगवान नाराज हो जाएंगे, नाराज मुझे फल ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। रावण पर नाराज हुए तो बेकूफ, रावण ने कहा कि महाराज आप समझे हो हमारी विजय हुई, आपकी नहीं विजय हमारी हुई, मेरे जब तो प्राण रहे आपको मेरे गांव में आने नहीं दिया, अगर तुम जीते जागते बैठे हो तो तुम्हारे धाम में जा रहा हूँ, करो मना नहीं कर सकते, तो विजय मेरी हुई आपकी हुई, मेरे गांव में रहो पैर नहीं रहने दिया, ऐसे पूरा कबूल जा रहा हूँ आपके गाँव में। तो भगवान ऐसे सबको देने वाले, पर अष्ट अनिष्ट नहीं करते। ऐसे संत महात्माओं से भी साधु तो होने कार्य हानि हानि नहीं होती। विभीषण से पहचान करी, विदेश है, वैज देश है, तो कभी ये राम राम उच्चारण किया है तो साधु पुरुष है, इनसे हट कर ही हूँ पहचानी, जबरदस्त पहचान करूंगा क्योंकि साधु तो होने कार्य हानि, ये तो शत्रुओं में साधारण साधारण रहना चाहिए, फिर मित्रता करे भूल खुल जानी आफत आ जाए, तो इस बात संतों से और भगवान से हानि नहीं होती। नलकुरु मणिगिरी नलकुबर साप दे दिया नाग जी ने, तो साप दे वृक्ष बना दिए, पर वृक्ष बने बड़े भगवान मिले, मूल में हानि नहीं होती। वह देखा साधु नाम समचित्ता नाम सुतराम मरकृतात्मा नाम, समचित्त संत है और मेरे लिए भजन बैठे हैं, दर्शनार्थ भवे बिंदु, उनके दर्शनों से नुकसान नहीं होता, उन सुख सुख संतों के लिए था, जैसे आंखों वालों के लिए सूर्य से नुकसान नहीं होता, आंखों प्रकाश देता है, इसलिए भगवान से प्रकाश मिलता है, अनिष्ट नहीं होता। सब रहे करने करे वृक्ष खड़े हो रूप बन जाओ, महाराज के भगवान उद्धार करेंगे, कृष्ण भगवान का दर्शन मिल गया, उद्धार हो गया। वृक्ष बने में क्या हानि, वृक्ष तो बहुत बने हुए हैं, लाखों करोड़ों अरबों वृक्ष है, परमात्मा प्राप्ति कितनी होती है, नारद जी महाराज जी बने हुए तो सत्य से हानि नहीं होती, लाभ ही लाभ होता है। प्रेम से देश है किस तरह से संबंध हो जाए, इस तरह से भगवान का संबंध किस तरह से हो जाए, आनंद ही आनंद पड़ता है, आनंद ही आनंद है, ऐसे भगवान है। तो भगवान के अर्ष हम है, तो भगवान हमारे है और हमारे लिए है, कोई और हमारे लिए है ही नहीं, हुआ नहीं, शरीर भी हमारा हमारे लिए नहीं है, हमारा भी नहीं हमारे लिए भी नहीं है। बचपन से लेकर इसको अन्न जल वस्त्र सोना देते हैं, एक दिन अगर इसको पानी नहीं दिया जाए तो काटा हो जाए, घर में भूल से भी कपड़ा अलग हो जाए तो जड़ा लग जाए, इतनी खबा नहीं करता, कितने दिन पालन किया, एक दिन तो क्या हुए, बारह महीना रुट देते है, एक महीना दो महीना नहीं देगा तो क्या हाल है, एक दिन नहीं सके, एक दिन भी इतना स्वार्थी है शरीर, एक दो टाइम भी भूखा रह जाए तो शरीर शक्ति कम हो जाए, रोजाना टैक्स लगता देता है, हमारा कहाँ है, ये तो स्वार्थी है सभी, सब स्वार्थी ये तो रही तो जग जुगो पारी, स्वार्थ में तो सकल जग मारी, स्वप्न ऊपर परमात्मा ना है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करे रीति, ये तो रही तो जग जो पारी, तुम तुम्हारा सेवक, भगवान और भगवान की सेहत बिना स्वार्थ हित करने वाले है, उनसे हमारा हित ही होता है, नुकसान नहीं होता। इस बात भगवान है ऐसे विलक्षण है, सबके हित करने वाले, सूर्य सर्वभूता नाम, नरकों में रहने वाले जीवों के, स्वर्ग में रहने वाले जीवों के, 84,000 जीवों होने वाले, सब जितने जीव है उसका स्वर्ग मित्र हूं मैं, भगवान के मित्र हूं, स्वर्ग हूं, सबका मैं सुख दू, सबका भला कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, ऐसे सूर्य स्वरूप होता ना, ऐसे भक्त के लक्षण में सूर्य सर्वदेह ही ना, मात्र देह से भी धारी मात्र के सूर्य है, अनिष्ट करे उसे कृपा ही कर दे, उमा संत की है भलाई, मंद कर जो करे भलाई, तो भगवान है भगवान के भक्तों की ये बात लिखी है। तो भक्तों में भगवान का स्वभाव आया है, अरे भगवान में सत्य है वो आया नहीं है, स्वाभाविक भगवान के सन्मुख हो जाए उसमें ऐसी बात आ जाती है, तो इस तरह के भगवान है पूरे। अब उस भगवान की प्राप्ति चाहो, मुक्ति चाहो, तो अकाम सर्व काम होगा मोक्ष उदार, मोक्ष काम उदार भी भागवत माया है, अकाम सर्व कोई कामना है मन में कि कोई कामना नहीं है तो फिर करो भगवान को याद करो, कोई कामना है ही नहीं। एक ने कहा हमें तो सब है, स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति वैभव मकान राज्य सब चाहिए, कि सब चाहिए तो भगवान का भजन करो, दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो सब दे सके, सर्व काम होगा, कहते हम तो मुक्ति चाहते हैं, तो बस अकामा सर्व काम होगा मोक्ष काम उदार नहीं, तीव्र भक्ति होगी मुक्ति मिल जाएगी, सब पदार्थ मिल जाएंगे, और कुछ नहीं चाहे मुझे जरूरत नहीं है, भगवान का भजन करो, अकाम सर्व काम होगा मोक्ष काम उदार दी तीव्र भक्ति होगी, पुरुषम भरम भगवान का भजन करो, सब कुछ नहीं चाहे तो करो, चाहे तो करो, भूख चाहे तो करो, मोक्ष चाहे तो करो, कल्प वृक्ष सब भगत के लिए भगवान कल्प ऐसो को उदार जग माए बिंदु सेवा जो द्रवे देने पर राम सहित को उदार। रावण ने भगवान शंकर की प्रार्थना की, दस माथा दिया काट करके दस माथा चढ़ाया तो लंका दी, विभीषण को संकोच पूर्ण दी, मैं कुछ नहीं देता हूँ क्या करूँ, आओ लंकेश संकोच पूर्वक उनकी याद नहीं होने का, ऐसे भगवान विचित्र है, भगवान का स्वभाव अनुग है, उस भजन का अभी मौका मिला हुआ है, वो भजन छोड़कर भी चीज चाहते हैं, जैसे प्यासे मरता हुआ गंगा जी को छोड़ करके कुआ चाहता, कुआ में जल पिया, अरे भाई गंगा जी का जल है आत्मन के लिए नहीं मिला, ऐसा दुर्लभ है गंगा जी का, इसलिए भगवान को छोड़ के देवताओं चाहते हैं, वो चाहता है मोक्ष चाहते वो भी गलती होती है, मैं कोई कुछ हानि नहीं है, भगवान के शरण हो जाने से भगवान के भजन में लग जाने से मुक्ति भी खाली रहती है, अपना उद्धार अपना कल्याण वो भी अच्छा नहीं रहता, भगवान उसको भी फीका कर देते हैं, मुक्ति सुख को भी भगवान फीका कर देते हैं, इस बात में मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने, मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने, जा ब्रज रज के पर सते मुक्ति मिलते है चार, वह रज को ब्रज गोपी का डालते डर मैया, उस रज को बाहर फूस कर फैलती है, जिस रज में चार मुक्ति मिलती है, तो कूड़ा कचरा है वहाँ, लालच भी बांध दे मैंने और क्या है, लाठी में धमका दे अरे डरता है, माँ मारेगी, राक्षस कभी नहीं डरे, कभी भगवान कभी नहीं डरे, और माँ से डरते है, सदा मैया से डरते है, माँ मारेगी कहीं तो डरते, बोलो कितनी मान था भगवान, कितनी विचित्र था, तो भाई सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाओ, उमा राम सम हित जग माई गुरु पितु मात बंधु को नाही, भगवान के सिवाय कोई नहीं है, और जो चाहे उसको स्वीकार कर देते हैं भगवान, आप सत्य दिवसा हो, आपका वर्ण देखते नहीं, आश्रम देखते नहीं, आश्रम देखते नहीं, कैसा कहो कुछ नहीं देखते, सकृत प्रणाम किए अपनाए, बड़े दुष्ट उनको ऐसा नमस्कार किया, हाँ ठीक है बस, एक बार नमस्कार अपना लेते हैं। ऐसे भगवान है, ऐसे भगवान के रहते हो दुख पावे, बड़ी आश्चर्य की बात है। तो वही भगवान अलौकिक है, विलक्षण है, असोती है। न त्वत समोस्त अर्जुन कहता है, आपके समान भी कोई नहीं है तो आपसे प्रया कैसे होगा, आपसे हो ही नहीं सकता है। उस भगवान को याद करो और भगवान के नाम का प्रेम से कीर्तन करो। सब भाई बहन बैठ करके भगवान के नाम का कीर्तन, कीर्तन है ये बड़ी भारी भक्ति है। कलयुग में नाम की महिमा बहुत, चारों युगों में महिमा है, नाम की महिमा कलयुग में विशेष है। करो कृष्ण कीर्तन, भगवान का कीर्तन उसकी बड़ी महिमा है। तो अपने सब प्रेम से मिल करके थोड़ी देर कीर्तन हो, कोई इतनी देर समय लगाया है ना, अब थोड़ी सी कीर्तन में समय लगाओ, समय साथ हो जाएगा। विवाह होता है 2-3 लाख रुपया लगा दे, 10-1 हजार कम होता है जो ब्याह बिगड़ जाए, अगर 10-1 हजार और लगा तो वाह वाह वाह, थोड़े में भी बनता बिगड़ता है। थोड़ी देर किया ही, थोड़ा सा ब्याह बिगड़ेगा नहीं, ब्याह बिगड़ जाएगा भाई, विश्वास प्रेम से थोड़े में बिगड़ता बिगड़ता है। ज्यादा खर्च तो हो ही गया सत्संग में, ज्यादा समय तो लग ही गया, अब थोड़ा सा समय हो गए। सुनाओ भाई प्रेम से।